إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنادليا نتفسيره يا سورة النجم. نا ولله الحمد كتك داس اللقيتا تلسمامية كتك آية نباري الشريني أبايو آية هي نبنسبة كوانزية آية نباري كم نناني Allah subhanahu wa ta'ala alikusema ina mnasaba aya nambari 19 afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra. Aya mbili hizi ndizo ambazo tumesimamia na tukatoa maelezo kwa ikhtisar namna gani hawa waungu wao washirikina walikuwa wamejaribu kuwapa majina, lakini majina yale yakawa mushtaqqo, yani wameanyofoa kutokana na majina Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir kwamba jina la manata kwa mna hili wamelichukua jina la Allah al-manan, na lata wamelichukua al-ilahu, na al-uzza wamelichukua jina la Allah al-aziz. Kwa hiyo wamefanya kitu kunyofoa kwa majina moja wakalinyofoa wakalileta bingu yao wakawapa majina kwa mujibu wa asili yake majina hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika tafsiri ile tuliona fadhila ya Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen rahimahullah akaelezea kwamba hii ni moja ya aina al-ilhaj, kwamba ilhaj ziko khamsa anwa, yani kuyapotosha majina ya Allah kuna aina tano. Mojawapo ni hii kwamba majina Allah ikawa unafanya ile hali ya kujinyamburua na badala yake likatengeneza jina, lakini asili yake jina lile kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Na vile vile tukaeleza kwamba miongoni mwa aina ya al-ilhad fi asma'illah, katika majina Allah, ni pale ambapo Allah atakapoitwa kwa jina ambalo sio la kwake, lam yusamma nafsuhu, hakujiita yeye mwenyewe. Ukimuita jina jingine, basi itakuwa tayari umefanya ilhad, kwa maana umelipotosha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tutakuwa tunabakia katika maeneo haya hizi mbili, kwa sababu kuna muhimu wa kutoa maelezo ziada katika masala haya ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi hawa wamefanya hii kazi mbaya sana, na vipi ikawa mtu akawa anamwita Allah kwa jina ambalo sio la kwake. Naam. Tutaangalia kwanza maelezo ya Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake, ambayo hatukueleza katika juma lililopita. Kivipi? Afara'aytum Lat wal Uzza, hii waambiwa washirikina kwamba nyinyi ndio mmewaona Lat. Afara'aytum, je, ndio mmewaona Lat wal Uzza wa Manata, miungu hii mitatu, Lat wal Uzza, ndio mmewaona hawa waungu masanamu, Lat na Uzza wa Manata thalithatan ukhra, na huyu mungu wenu mwingine watatu, thalithatal ukhra, bimaana wawili, Lat wal Uzza watatu, thalithatal ukhra mwingine watatu ni huyu Manata. Ibn Kathir katika tafsiri yake ametoa masanamu haya yalikuwa yalikuwa katika maeneo tofauti, Lat na Uzza na Manat walikuwa kiabudu watu wa makabila tofauti na katika maeneo tofauti, kama alivyoandika Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake. Anasema kwamba sanamu au mungu huyu ambao alikuwa akiabudiwa kitwa Manat, wakanat Manat lil-Aus wal-Khazraj wa mandana bidinihim min ahli Yathrib, mungu huyu sanamu hili la Manata hili likuwa likiabudiwa na watu hawa wa Aus na Khazraj. Tukitaja Aus na Khazraj ni watu ambao walikuwa ni ahli Yathrib. Ahli Yathrib bumana ni kwamba Madina, kabla ya hapo kuitwa Madina ikiitwa Yathrib. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa katika maeneo ya Yathrib, maeneo ya mji wa Madina, na wale ambao walikuwa kwa maana si kabika makabila ya Aus na Khazraj wakiunga mkono, basi walikuwa wakiabudia sanamu hili la Manata ambalo Allah amesema wa Manata thalitha. Akaandika Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba fabatha Rasulullah SAW ilaiha Aba Sufyan Sakhr bin Harb fahadamaha wa yuqalu Ali bin Abi Talib, bwana Mtume SAW alimtuma huyu Abu Sufyan ili kwenda kulivunjilia mbali sanamu hili. Na baadhi ya riwaya zimekuja kwamba bwana Mtume salam alimtuma Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo ina maana sanamu hili mungu wao huyu akavurugwa na kuvunjwa baada ya bwana Mtume salam kutoa amri kwa mabwana hawa wakafanya kazi hiyo. Hili ni sanamu au tusema mungu wao huyu wa Manata. Na mungu mwingine ambaye alikuwa ni Lat kama ilivyoelezwa, afara'aytum Lat, ameandika Ibn Kathir rahimahullah, wa kanat Lat li saqif bit-Ta'if, sanamu mungu wa Lat alikuwa katika eneo inaitwa Ta'if. Eneo hili lilikuwa lakaliwa na watu hawa wa kabila la Saqif. Kwa hiyo watu wa Saqif walikuwa na mungu wao ambaye anaitwa Lat. Hii ya Taif, ukisoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mji ambao ni mashuhuri. Huwezi kuitaja sira ya Mtume ukaacha kueleza habari yaliyomfika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Taif. Kwa hiyo mji huu walikuwa watu wa Saqif walikiabudia sanamu hili la Lat. Na ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, wakad ba'atha ilayha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها ولم تمت سلم أليتوم وطويل وكوانزا المغيرة بن شعبة نا منجينا بسفيان وكيندا وكاليفونجا سنم هيلي أو منغهويو وكمبونجا بونجا نا وجعلا وكجالية سسا مكانها يعني إلي سيم أمبا يلقوا نسنام نلاتا وكجالية ومانا وكجينجا مسجدا بالطائف وبإسكتي وأجيلي ياتوا طائف نا سنام نجينا لا لا لا عزة كما الفنيك بن كثير أنا سمهيلي فكانت لقريش ولبني كنانة العزة للكون السلام مungu هوا أكنا يعني مقريش نبني كنانة نا مungu هيو أو سلام هيلي ولم تومي صلى الله عليه وسلم ألم توما وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها أكلم فنجي لأمالين سلام هيلي مungu هيو وعزة أكفنجي لأمالين لكن من قليوة أسكت كتاريخ يا ابن إسحاق وما الخليل خالد بن وليد الفقوة أكلفونج سنمهيل لعزة الاسم بآذي منينو أمبو يمكوة كتكم فمو أبيات يعني بيت أكسما يبي خالد بن وليد وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ايوه عزة ويه sisi tunakukataa hatukubali kabisa naam tunakukataa na kwamba hatuwezi tukakutukuza la subhanak na mimi nimemwona Allah kad ahanak amekudhalilisha kwa hivyo na huku analivunji liambalini salam bidu kwa hivyo haya ni taarifa kwa yani ni maelezo kwa ufupi kuhusu haya masanam matatu ambayo Allah anasema أفرأيتم اللات والعزة إذا نيني وشركين جمعونا وأنه لاتنا عزة ومنك الثالثة الأخرى نمونج منجين وتاتو ثالثة الأخرى وتاتو يمنات لأنك وابود بدلا يكون وابود الله سبحانه وتعالى فكياك نعم ساسا نروني كتك توفيك يتو كوسو مسألة يا مجين هايا كما تلتسيما وبهاوا مجين هايا وميأشور فروا kutoka katika majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Uzza kutokana na jina la Allah al-Aziz al-Manata wakachukua al-Manan na al-Ilahu wakachukua neno hili kwa Allah kwa maana kwa Lata naam taban kwa nini tunarekariri hii nukta hii kwa sababu yani kuna ile hali ambayo pengine mtu amefahamu lakini bado kuna kwa nini iwe Allah asiitwe jina zaidi ya hilo kwani kuna ubaya gani kusema Mwenyezi Mungu God kuna ubaya gani kwa tunakariri hili kwa sababu tunataka turaki kwamba hili ni jambo la kiakida ndugu zangu wa Islam akida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa wamesimamia kwamba majina Allah huwezi ukayafanyia ilhad ukayapotoa ukamwita jina Allah ambalo lam yusamma nafsa yeye mwenyewe Allah hakuvita hii ni akida na hivi tulizungumza katika juma lililopita kitabu kinaitwa Al-Aqida Al-Wasatiyya cha Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ambao tukaona maelezo mafupi sasa leo tunakuja na kitabu kingine cha akida vile vile na lasu tamuna ule ule Sheikh Uthaymeen rahimahullah anatoa maelezo ambayo yatakuwa leo ni anzia kidogo kuliko yale ya mwanzo aliyosherehesha katika al-aqidatu al-wasatiyya kitabu hiki cha leo ni al-aqidatu as-safaraniyya kitabu hiki kwa maana ni kitabu ambacho cha huyu al-imam as-safarin yeye amezaliwa katika mji wa Nablus Palestine na amekufa hapo hapo takriban kwa mujibu wa biografia yake kama mtu atakuwa na kitabu kama hiki au chapa nyingine yoyote bwana huyu katika kuzaliwa kwake yaonekana amezaliwa mwaka hijiria 1000 114 na amekufa mwaka 1888 hii hijiria, kwa maana kwa wastani ameishi kama umri wa miaka 74. Kwa hiyo ni mwanachuoni ambao ni maarufu na ana muallafat, yani vitabu vingi ametunga. Kwa hiyo miongoni mwa kitabu ambacho alul ilm wamelist down, talibul ilm, mwanafunzi ambaye anataka kustafidi na somo la aqida ya ahlus sunna wal jamaa, basi kitabu hiki akipitie akisome. Na bwana huyu rahimahullah amekitunga kitabu hiki katika mfumo wa shi'r, mashairi, yani abyat, kama mfano vile ukisoma mustalahul hadith, kuna kitabu kinaitwa al-manzumatul bayquniya, yani al-imam bayquni akawa ametunga zile kaida za mustalahul hadith kwa mashairi. Kwa hivyo naye huyu bwana akawa ametunga kitabu hiki cha aqida kwa mfumo wa mashairi. Kwa hiyo miongoni mwa abiati zake ameziweka, anasema sifatuhu kadhatihi kadima asma'uhu thabitatun azima. Huu ni ubeti mmoja. Anasema sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile zati yake kadima, na asma'uhu majina yake ni thabitatun azima. Mahalu shahid hii sehemu ya pili ya ubeti, majina yake kwa maana thabitatun na qa'imatun. Naam, katika sharhe ambayo nilikuwa nayo mimi hapa ya hii aqidatu as-safarainiya, ni sharhe ya Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen rahimahullah. Kwa hiyo mtu anaweza atarudi katika sharhe hii atapata maelezo ambayo ndiyo tunataka tukusudie kuyafahamisha. Akasema Sheikh ya kwamba ama aliposema asma'u thabitatun bimaana annaha haqqun yajibu al-imanu biha wa ithbatuha, maana yake ni kwamba majina Allah ni ya haki na inapaswa watu wayaamini na wayathibitishe. Thabitatun, na tamko lake aliposema adhima, yani ishtimaluha ala ahsani sifati wa akmaluha, yani majina yake matukufu, utukufu wake ni kwamba majina Allah yamekusanya zile sifa nzuri zote na ni majina yenye ukamilifu. Kwa huu tutasema ni ubeti ambao unamalizia katika ubeti huu. Sasa Sheikh Uthaymeen anasema hivi, wa asma Allah subhanahu, na majina Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna albahthu, yani albahthu fiha min iddatin awjah, yani kuna ile hali ya kufanya utafiti, research, kuna njia nyingi kabisa kabisa, yani tunafaidika mambo mengi katika majina Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa njia ambazo alizokuwa amefanya utafiti na kuzitolea maelezo nimeona hapa katika kitabu hiki ni njia tano, albahthu alkhamis, yani utafiti aliofanya ni wa aina tano. Akasema الوجه الاول هتتصمى زورتك كنا عندي نقطه ما تستفوتها الجهه يا كwanza ni kwamba asma Allah subhanahu wa ta'ala, majina ya Allah yote unayoona kulluha hasanat, ni mazuri, falaysa fiha naqsun biwajhin min alwujuh wala bihal min alahwal, majina Allah kulluha yote ni mazuri na hakuna mapungufu, hakuna pungufu katika majina ya Allah kwa namna yote, whatever the case may be, yani uwezo kalipata jina la Allah kwa namna yoyote. Na hii limethibitishwa na yeye mwenyewe Allah aliposema walillahi alasma'u, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana majina mengi mazuri mazuri, fad'uhu biha, basi yaombeni kwayo, wadharu alladhina waati wale ambao yulhiduna fi asmaihi, wanapotosha katika majina yake, sayujizawna ma kanu yaamalun, surat al-Araf aya nambari 180. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, majina Allah yote mazuri, kulluha hasana, na hakuna naqsi, mapungufu ya aina. Kwa ukiliona jina lolote ambalo lina mapungufu, jue kwamba hilo si jina la Allah. Hata ukilinganganiza baraka yake, manake sisi hatukusudii kumwita lakini sisi tunakusudia kumtukuza, madamu kuna mapungufu, hilo jina halilaiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, tuchukulie mfano mmoja, tunakupenda. Jina la Allah ni zuri, au majina ya Allah yote ni mazuri na hayana mapungufu. Angalieni sasa mapungufu yako wapi katika majina ambayo yalikuwa watu wanakukoteza na kuyang'ang'aniza, lazima hili jiwe ni jina la Allah. Jina la Allah halina jam, yani Allah Allah, halina plural, halina wingi. Na ukilikuta jina ambalo lina wingi, yani lina mufrad, lina singular na plural, hilo si jina la Allah. Haya, twende hiyo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, hili ukenda BAKITA, Baraza la Kiswahili Tanzania, kuna somo lao wanaita Kiswahili sanifu. Kuna kitu kinaitwa kwamba somo hili linaingia ndani yake sarafu au sarifu wa maneno Mwenyezi Mungu, ili tunaweza kulichambua sasa, ndio hiyo sarafu. Mwe, sawa, nye, sawa, zi, Mungu. Kwa utapata vitu viwili, Mwenyezi, alafu na nini? Mungu. Tukali sambue leo. Haya, hili Mwenyezi ya saa nini? Wanasema unajua ni mwenye enzi. Sasa kusema mwenye enzi, itakuwa ni refu jina, kwa hivyo Mwenyezi. Ndiyo jina la Mungu, Mwenyezi. Haya, mimi nikisema hivi, wenye enzi, mwenye enzi ni huyu mmoja. Sasa nikisema wenye enzi, watakuwa ngapi hao? Naam, wengi. Mapungufu haya, jina la Allah haliwezi kuwa na mufrad na jamu. Haya, nikisema kienye enzi, kidogo. Haya, tunalia, tunakuja wewe Mungu. Sina sana Mwenyezi Mungu, sasa miungu. Mbona sasa tatizo hilo? Wewe unakusudia kwamba mimi ndio jina hilo? Hapana, mbona Mungu lina plural, miungu. Na ukisema vile vile kwamba kiungu, yani kadogo kadogo hivi. Kwa majina ya Allah yote ni mazuri, la nafsu fiha. Hukufi jina la Allah ndani yake linakuwa katika hali ya msobe mnobe kiasi hicho. Kwa hiyo sisi tunasema tunatetea msimamo wetu ya kwamba kwa mujibu wa akida ya sunna wal jamaa, Mwenyezi Mungu si jina lake mustahiki kuitwa, aitwe tu Allah Allah. Bas. Ukibuta Mwenyezi Mungu, ina maana umefanya ilhad. Umelipotoa jina lake, hakumuita yeye mwenyewe. Hii ni utafiti wa kwanza. Ama utafiti wa pili, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, asmaullah mutadhammanatan li sifatihi, kwamba majina Allah yamejaribu kukusanya ndani yake sifa. Fa kullu ismin min asma'illah mutadhammanu li sifatin min sifatihi au aktharu bihasbi anwa'id dalala. Ni kwamba majina Allah, kila jina lina ndani yake lina sifa. Inawezekana saa nyingine jina moja likawa lina sifa zaidi ya moja. Akatoa mfano hapa, anasema mfano na kupigia mfano mfano jina hili la Ar-Rahman, mutadhammanu lirahma, kwamba jina hili lina sifa na sifa yake ni rahma. Al-Khaliq, kwamba yeye ni muumba, mutadhammanu lilkhalq, almuhim muumbaji. Yaonesha kwamba majina Allah yote yana sifa. Kwa majina ambayo yalikuwa si Allah yanakuwa hayana sifa ndani yake. Ama bahthi ya tatu, akaeleza kwamba albahthu thalith, sayaka sayruka, البحث الرابع، هل أسماء الله محصورة بعدد معين؟ Je, majina Allah subhanahu wa ta'ala yamefungika kwa idadi maalum au yamekuwa maalum au la? Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna, Allah ana majina 99 mwenye kuyahifadhi aingia peponi. Je, majina Allah ni mahsura, yani yamekuwa yamefungika katika idadi maalumu hii? Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema la, hapana, majina Allah sio 99, laysat mahsura. Na hali hii kutokana na hadithi ambayo akhraja Imam Ahmad, hadithi mashuhuri ya Abdullah bin Mas'ud katika dua yake ya al-gham wal-ham, yani moja unasema katika dua za kutawassul, kwamba mtu anapokuwa na matatizo na shida, basi akiomba dua hii, basi dua yake inakuwa ni mustajaba. Kwa hiyo Abdullah bin Mas'ud rawi kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisikikana akisema, au Mtume alimsikia mtu akisema dua hii, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدر إلى آخر الحديث. ما معك لكم يا الله نقوم بوهي وكل جينا أما لوهي منيوه أمجيت هو لك سميت، يعني أمجيت منيوه بس نقوم بوهي الله قدنا إله نفسك أو أنزلته في كتابك أو كجينا أمالو ومليترئيشا كتك كتابو تاكو أو علمته أحدا من خلقك أو كجينا أمالو ومنفنديشا يوتا كتك كتابو وكما بيه كما بهيلي نجينا لانغو أو استأثرت به في علم الغيب عندك مهل الشاهد أو مجينا أمالو ويوه ونياجي ومينيه كتك إليم يا غيب استأثرت. Yaani kwa maana kuna vitu mtu anaweza akavi expose, lakini kuna vingine anavijua mwenyewe tu. Basi kama watu wanapokwenda katika baadhi ya viwanja vya ndege, wanaambiwa wa declare nini, wa declare dola alizokuwa nazo pale si na nini. Kwa hivyo ana dola katika mfuko wake, dola 20,000 kaziandika pale, lakini kumbe ana dola 100,000. Sasa hizi 80,000 wazijua wewe mwenyewe, lakini pale watu wa airport hawazijui. Kwa hivyo kuna majina ambayo Allah istahfadhta bihi fi ilmi lghaibi indak, yani Allah unayajua wewe mwenyewe tu katika elimu ya ghaibu. Hapa ndipo ambapo panapo ushahidi ya kwamba majina Allah yako zaidi ya 99, na sio yale tu ambayo tunajua sisi. Ndio maana shaka kafima فالشاهد قوله أو استحفظت بفي العلم الغيب عندك وهذا يدله مهيل لونيشا على أن من أسماء الله ما استأثر الله به، يعني أياد ويمنيوت وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه فوسيس تتنقوها توزك يا فكيا. نعم البحث الخامس وتفيت من جين لوفان يا شيخ ثمين أنا توفى فايدة هل يسمى بها غير؟ Je, jina la Allah au majina la Allah anaweza akaitwa mtu mwingine? Kwamba jina la Allah si yeye pekee yake, alafu kuna mtu aitwa jina hilo? Anasema Sheikh Uthaymeen, anna min asma'illah ma la yusamma bi ghayr, ama jina la Allah hakuna mtu ambaye aitwa jina hilo, haiwezekani kabisa kabisa. Mithlu Allah la yumkin tusammiya ahadan bihadha al-ism, ni kwamba impossible, yani haiwezekani kabisa kumwita mtu yote katika kwa jina hili. Ikawa mtu amemwandikisha mtoto wake Rita mahala palipo andikishwa wazazi na wazazi na vifo, jina lako nani? Akaandika mtu Allah nani, Juma Makoba. Allah ni jina bwana, haiwezekani. Hili ni jina ambalo linabakia pale pale, ni jina la Allah, hapewi mtu mwingine. Kisha katika ubeti mwingine anasema al-Imam as-Safarani kwamba lakinnaha fil haqq tawqifiyya lana bidha adillat wafiyya. Na majina Allah ni tawqifiyya. Tawqifiyya kwa maana ni majina ambayo yalikuwa yako vile vile, hawezi akanyambulika, hayawezi akabadilishwa, yanabakia katika hali ile ile. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba alfasema tawqifiyya ay mawqufatun ala urudi shar'a biha, yani ni majina ambayo yanasimamia pale pale kama ilivyonukuliwa kisheria. Watawqifi huwa alladhi yatawaqqafu ithbatuhu au nafyuhu ala qawli ash-sha'r. Almuhim ni kwamba majina Allah subhanahu wa ta'ala ni tawqifia, na katika tawqifia hii akaeleza Sheikh ya kwamba la yajuzu lana an nusammi Allah bima lam yusamma bihi nafsu, yani anasema ni kwamba majina Allah ni tawqifia, kwa hivyo haitupasi sisi kumwita Allah kwa majina ambayo yeye mwenyewe hakujiita. Tawqifia, jina lolote ambalo hakujiita yeye mwenyewe, basi haipasi jina mtu mwingine, yani kwa maana ukamwita Allah kwa jina hilo. Na baadhi ya maulama, baadhi ya ulama yakul inna al-asma laysa tawqifia bal hiya qiyasia, wengine wanasema hapana, unaweza Allah ukamwita kwa majina mengine zaidi yale aliyojiita, lakini Sheikh anasema wasahihu annaha tawqifia, yani yake ni vile vile bas jina la Allah hili hili Allah Allah bas, habari zinafisha, hakuna tena swala la God, hakuna swala si Mwenyezi Mungu, hakuna swala si nani, hakuna hii Allah Allah, hii ndo maana tawqifia. Na anasema wa dalilu dhalika min al-athari wan nadhar, na dalili ya hayo, kuna dalili za kiakili na kuna dalili za yani kwa maana ya an-nusus. An-nusus ni pale ambapo Allah aliposema katika sura al-A'raf aya namba 33 kul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. أنا سيما الشيخ الثيمين يا كوانبا نيني محرمي شوى تسيزنغو إذن تسيما للوت يا الله قول لأبالو عمل جيك ونفسيما جينا لألله ونفموتك وجينا جنجيني إنما لو منزولي يا الله يعني ومنسمي يا الله ما أبالو لقوة huyajui hii minal kauli bila ilmi fayakunu haraman, kwa hiyo inakuwa ni haram ukasema Mwenyezi Mungu, kwa sababu umezungumza kitu ambacho hukijui kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwamba Allah akasema wala takfu ma laysa laka bihi ilmi inna sama wal basara ila akhir al aya, katika aya namba 36 ya sura Isra. Ama kiakili, anasema kiakili kwamba jina la Allah hawe, yani Allah hawezi akaitwa majina mengine ambayo yeye mwenyewe hakujiita. Sikilizeni Sheikh Uthaymeen anasema hivi: fali anna isma al-musamma la yakunu illa bima wadahu li nafsi, jina lolote ambayo jina hilo aitwa nalo mtu, basi haiwezekani isipokuwa yule yule ameliandikisha mwenyewe au amejiita mwenyewe katika hali ambayo ilikuwa mtu lazima kwamba jina hili ndilo aliloliandikisha au anaitwa mwenyewe. Wa idha kana an-nas, itakapokuwa watu ya'duna bil udwani an yusamma al-insana bima lam yusamma bihi nafsuhu au bima lam yusamma bihi abuhu bal samma bihi abuhu fa inna كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب اولى ممنا. مناك الشيخ الثمين نسيما اكيوا انا تكيها هالي يا ودوي اكيوا انتو اتأمبا جينا او اتأمبا جينا امبالو يمونيه هكو جيتا او هكو جيتا انا بابا ياكي ايه انتو انا كفريكا ايبا لجينا الى سلتاتيلو jina hilo mimi si jina langu hilo. Chuki chuki zinakuja. Sasa mimi nasema haya, ikiwa nyie kwa nyie binadamu ukimwita mtu jina ambalo yeye mwenyewe hajajiita, hajaitwa na baba yake, anakasirika na anakadhibika. Je, Allah? Fikiria, je Allah? Yani Allah ndio jina lake Allah. Halafu wewe unaita Mwenyezi Mungu, wewe fikiriaje? Jina lako Muhammad. Tunakuita Edi, lakini ah. Bwana mimi si Edi bwana. Mudi, bwana mimi si Mudi bwana, mimi Muhammad. Nasoro cholo. Bwana mimi sikuwa tena hivi bwana, bwana mimi jina hilo. Sasa angalieni nyie kwa nyie. Je, Allah sasa naenda kumfasikia majina ambayo mnajua akasira zake. Kwa hiyo watu waendelee tu. Ah, maana yake unajua akisiri ubaya, kuna ubaya gani? Hamjui mwenye yani, kwa maana Allah anapokasirika. Na alafu kuna nukta moja ambayo tunakuja Islam. Nukta hii kumbe bwana mazoea pasipo na kuyang'ang'aniza kuyaacha, basi huwezi kuacha. Kama mfano vile mtoto ikifika miaka miwili aachishwe ziwa, kama mama mtu hakuwa na moyo mgumu, ikafika mtoto miaka minne linaenda KG1, labda linanyonya tu, lazima itie nyonyo pilipili kidogo, aacha shubiri. Sasa hivi ndivyo ilivyo ulimi huu, kama hukuuzoesha, basi kila siku utabakia Mwenyezi Mungu bwana, Mwenyezi Mungu atanilipia. Lazima ukanganiza ulimi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, basi mpaka mwisho unazoea, mpaka mwisho unazoea. Ukiendekeza na vile vile utabakia hiyo Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. Lakini sikusudi hija. Ni kwamba unganganiza ulimi uelekee katika Allah, Allah, ndipo utapoweza. Na tulitoa mfano ya juma iliyopita. Hata watu wa tablighi nao. Watu walotoka Pakistan, Peshawar, India, si wapi huko nani, Bangladesh. Wakija hapa hivyo hivyo, namaz karenge, Allah, Allah namaz karenge, Allah, Allah. Kwani hawezi kusema kwa Kihindi wale? Kwa na wewe ujizoeze hivyo, Allah, Allah, Allah, mpaka uweze katika nafsi yako kwamba hili ndilo jina la nani? La Allah. Na akasema faida nyingine ni kwamba ni kwamba majina Allah, Allahil Asmaul Husna, ambayo tayari tushaiangalia katika jina, yani katika pale mara mwanzo. Almuhim la yajuzu an tusammi Allah bima lam yusamma bihi nafsi, haijuzu yani Allah kumwita jina ambalo hakujiita yeye mwenyewe. Hii ilikuwa ni faida. Narudi katika darasa letu. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العزى إذا نيجي ديو نا وتتو كيومه وله نا يأضى ديو الأنثى أنا وتتو كيكه ألكم الذكر إذا نيجي لكم إذا نيجي ديو ذكر منا تتو كيومه وله na ye Allah al-unsa ndio ana watoto wa kike. Tilka idhan qismatun dhida, basi huo tilka huo idhan, kwa hiyo qismatun ni mgawanyo, dhida bimana jaira dhalima, ni mgawanyo wa dhulma, dhida bimana dhalima ni mgawanyo ambao ulikuwa ni wa dhulma, ni mgawanyo ulikuwa jaira wa dhulma. Ikiwa mnagawanya hivyo, nyie mnajichukulia watoto wanaume na Allah mnamfanya ana watoto wa kike, basi huo ni mgawanyo wa dhulma. Tilka huo idhan qismatun, basi ni mgawanyo qismatun ghiza, mgawanyo wa dhulma. Alakum dhakaru, hivyo nyie ndio mna watoto wanaume, walahu al-untha, na yeye mola wenu ati ana watoto wa kike. Tilka idhan qismatun, huo ni mgawanyo dhiza wa dhulma. Aya hii inakusudia kufahamisha ya kwamba washirikina wao walikuwa wakitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana watoto, na watoto hawa wana jinsi ya kike na si wengine isipokuwa ni malaika, kama vile aya mbele tutakuja kusoma, tutakuja kutoa maelezo mengine. Anasema Allah, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatan unsa, kwamba wasiamini akhera, aya nambari 27 hii, wanawapa malaika majina ya kike kwamba wao ni watoto wa Allah wa kike. Maelezo mengine mafupi ameeleza Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir katika sura Az-Zukhruf. Kuna aya mbili hapa ambazo zitatupa ufafanuzi. Sura Az-Zukhruf aya nambari 16 na 17. Allah anasema amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil manina wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala amittakhadha mimma yakhluq, ivo yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile alivyoviumba viumbe ndio amejifanyia, amejifanyia nini? Watoto wa kike, banatin. Wa atfakum, na nyinyi akakuchagulieni banina, watoto wa kiume. Hivyo kweli naingika akilini kwamba yeye Allah akawa amejichagulia watoto wake ni wa kike, na nyinyi akakwambia nanyi watoto wenu wote watakuwa ni wanaume. Sasa aya inakuja hivi, inasema hivi, wa idha bushira ahaduhum, atakapotoa habari mmoja wao, bima dharaba lirahmani mathala, kwa lile ambalo Allah amempigia mfano. Lipi? Kwamba Allah ana watoto wa kike ambao ni malaika. Dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim, uso wake unasawijika, unapiga weusi, na huku anahuzunika. Mbona hivyo wewe? Mbona hivyo? Ah bwana, nipata mtoto wa kike. Ndio hivyo Kwa hiyo inakuwa katika hali kwamba yeye mtoto wa kike amchukia wala hataki kumuona. Halafu iweje kwamba Allah awe na mtoto wa kike? Yeye hataki mtu. Lakini Allah ana. Sasa hili ndilo Allah anasema, huu utakuwa ni mgawanyo wa dhulma. Tilka idhan qismatun dhiza. Hivyo nyinyi mnapendelea watoto wa kiume na watoto wa kike mnamsukumizia Allah, hamtaki hata kuwaona. Hamuoni kama mjafanya uadilifu. Anasema Ibn Kathir kwamba ai idha bushira ahadun haula'i bima ja'alu Allah min albanat yanfaf min dhalika ghayat al-anfat, na anakuwa ni mtu ambaye wayatawara anil qawmi, anajificha mbele za watu asionekane. Kwa hivyo hii Allah anasema hiyo ni jambo ambalo halilike. Yeye hamwapendi watoto wa kike, namsukumizia Allah ati ana watoto wa kike. Anasema alakumuddaka, hivyo nyinyi ndio mnatoto wanaume. Walahu, na yeye Allah ana nini? Alunsa, ana watoto wa kike. Tilka, huo idhan qismatun, ni mgawanyo ambao ulikuwa wa dhulma dhiza. Anarudi tena Allah subhanahu wa ta'ala katika hali masanam, anasema in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa matahwa al-anfus. Anasema hayakuwa haya majina hayo ya Lata na Uza na Manata, in hiya, hayakuwa majina hayo ya miungu hiyo, isipokuwa illa asma'un, isipokuwa ni majina ambayo sammaytumuha, mliowaita nyinyi, antum nyinyi wa abaukum na baba zenu, sammaytumuha ni majina mliowapa, mliowaita antum nyinyi wa abaukum na baba zenu. Ma anzala Allahu biha, Allah hakuteremisha juu ya hayo min sultanin hujja, dalili wala burhani. In hiya, hayakuwa majina Lata na Uzza illa asma'u, isipokuwa ni majina sammaitumuha, mliowapa nyinyi. Mmetengeneza sanamu, alafu tulipe jina gani? Lata. Tulipe jina gani? Manata. Sammaitumuha, ni majina mliowaita we antum nyinyi wa abaukum, na baba zenu. Hakuteremsha Allah, ma anzala Allah, ma anzala Allah, yani Allah hakuteremsha biha, kwa hayo majina hayo, hujja, sultan, bimaana hujja. In yattabi'una, hawafuati, hawana nachokifuata, illa dhanna, isipokuwa dhanna. Wa matahwa al-anfus, na yale ambayo zinayoyapenda nafsi zao, yani nafsi, kuna mambo inapenda, basi nafsi inapenda jambo lile inalifuata. Anasema Allah in yattabi'una, na hawafuati illa dhanna, isipokuwa wanafuata dhanna, wama tahwi al-anfus, na wanafuata yale mambo ambayo nafsi tahwi, yani nafsi inapenda, inapenda jambo fulani kwa nafsi, wa inalielekea kwa sababu tayari amekuwa interested nalo. In yattabi'una, hawafuati illa dhanna, isipokuwa dhanna, ambayo aya mbele tutakuja kusoma vile vile neno hili limekadiriwa, in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a, tutakuja kuelezea aya mbele. Walaqad ja'ahum, na kwa hakika umewafikia min rabbihim, kutoka kwa mula wao, al-huda, uongofu. Walaqad ja'ahum, na kwa hakika umewafikia wao, min rabbihim, kutoka kwa mula wao umewafikia nini? Al-huda, uongofu. Ana kwamba uongofu umeshafikia, lakini bado still watu wanafuata dhana, adhania tu, kila kitu anadhania tu, kwani kuna ubaya gani? Adhania tu, si watu wengi sana katika baadhi hayo, wama yatabiu aktharuhum illa dhanna, ni kwamba wengi wa watu wanafuata dhana tu. Mimi nadhania nani sijui kusoma sana elimu ya dini, yani dini inapodhalilishwa hivi, yani kwenye dini mtu anasimama sasa, mimi sikusoma lakini nadhania hii bwana haifai, ndio tuko wengi 99%. Mimi nadhania bwana sijui, lakini nadhania mimi naja sikusoma mimi, lakini akili yangu naona sasa hivi. Sasa wengi ndivyo tulivyo, kwamba tunafuata dhana na yale ambayo nafsi zetu yapendezwa nayo. In yattabi'una illa dhanna wa matahwa al-anfus wa laqad ja'ahum, ma bila shaka umewajia min rabbihim, kutoka kwa mula wao, al-huda, uongofu. Aya nambari 24, aya hii inaungana nambari 25. Allah anasema am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula. Am lil insani, je mwanadamu anaweza kupata, matamanna, kila anachotamani? Swala hilo. Am, yani aya hii imeanza na herufi ya al-istifham. Am, je, lil insan, yani mwanadamu aweza kupata, matamanna, yani kila anachotamani? Jibu linakuja hapo mbele. Aya inafuatia falillahu al-akhira wal-ula. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba akhira ni yake Allah, wal-ula bi maana dunia, na dunia ni yake Allah. Hilo ndio jibu lake. Kwamba dunia hii ni ya Allah na akhira ni yake Allah. Je, mwanadamu hivyo anaweza kukipata kila anachokitamani? Dunia ni ya Allah na akhira ni ya Allah. Naam, bumana mtu msikilizeni, Ibn Kathir rahmahullah ameifasiri vipi aya hizi mbili ambazo zote zinakuwa zaambatana kwa sababu moja jibu moja, moja swala moja jibu. Anasema hivi, ai maana yake ilipokuja am lil insan, je mwanadamu anaweza kupata, matamanna, kila anachotamani? Ai, laisa kullum, si kila man tamanna khairan hasala lahu, si kila mwenye kutamani khairi aipata khairi hiyo. Not a serious, yani si kila mwenye kutamani khairi aipata khairi hiyo. Akatoa mfano kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema hiyo pepo laisa bi amaniyikum wala amaniya ahli alkitab, kwamba pepo haipatikani kwa matamanio yenu wala kwa matamanio ya nani? Ya ahli alkitab. Pepo hiyo, angalia, hakuna kitu kikubwa chenye kitukufu kama pepo. Lakini vile vile kwamba kutamani tu watamani pepo sio kwa maana utaipata. Kwa hiyo si kila ambaye mtu atamani kitu basi anakipata, tena cha kheri. Dunia ni ya Allah na akhira ni ya Allah. akasema al-Imam Ibn Kathir, anasema ma kullu man za'ana, si kila anayedai annahu muhtadi, kwamba yeye ameongoka, yakunu kama qal, awa kama vile anavyosema, kwamba mimi nishaongoka bwana, mimi mambo yangu shwari. Si hivyo hivyo. Na akasema vile vile ni kwamba wala kullu man wadda shay'an yahsulu lahu, wala si kila yule ambaye mwenye kukipenda kitu akawa anakipata kitu kile amekipenda. Ni kweli. Sasa kwa nini? Ndio kwa sababu akhera ni ya Allah na dunia ni ya Allah. Kwa hivyo haiwezekani mwanadamu kwamba kila anachokitamani hata kama jambo la kheri alipate, hapana. Masala ambayo yanaambatana na qadar. Na ndio maana Allah akasema falillahi al-akhiratu wal-ula, maana yake ni kwamba innamal amru kullu lillah, yani mambo yote yako mikononi mwa Allah, maliku dunya wal akhirah, yeye ndio mfalme wa dunia na akhira, wal mutasarrifu fi dunya wal akhirah, ndio mwenye kuendesha mambo ya dunia na akhira. Kwa maana hiyo basi, fa huwa alladhi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun, lile atakalo yeye ndilo huwa, na asilotaka haliwi. Wewe unapotaka mpaka atake nani? Allah. Unapotamani kitu si kwamba ukipate mpaka Allah atietiki kwamba kitu hicho ukipate. Kwa hivyo aya hizi, ndugu zangu wa Islam, zinarudisha watu katika akida. Akida ilipoingia tu kwamba masha akana wa ma lam yasha lam yakun, hii ni akida, na akida hii iko katika kitengo cha qadar. Si kila mtu anatamani tupate, hapana. Amli al-insanu ma tamani, hivyo basi mwanadamu basi kila anachokitamani tu itakuwa tena dunia hii uwanja fujo fujo kabisa. Kuna mtu atatamani yeye watu wote wakipita, kwa maana akipita yeye wainamisha migongo yao, wapite hiyo migongo. Binadamu tulivyo hivyo. Kuna mwingine atatamani mtaa huu wa Morogoro wote wote uwe wake yeye, yani kuanzia namba moja, kama nyumba kuna namba 20 basi zote ziwe zake. Mwingine atatamani almuhimu basi itakuwa fujo. Kila basi anatamani kitu mtu apate, haiwezekani. Kuna suala la mashiati Allah, mpaka Allah apende. Na hata kama jambo la khairi kama alivyosema Ibn Kathir, anasema laisa kullu man tamana khairan, haiwezekani kwamba mambo haya yanajiri sana katika mambo haya ya khairi ya ndoa. Mtu kamuona binti kamtamani, hali halali, haogi, hanyi, ni bwana yule ya ndio jambo la kheri, lakini sio kwamba basi umetamani ndio upewe tu. Halafu ana dini bwana, mate mtume anasema fadhi fadhi za dini, basi ndio huyo huyo. Sikila unatamani basi tena basi umetamani mwanamke fulani, na wewe na mwanamke vile unaweza katamani au lewe na mume fulani. Lakini kuna watu watamani waolewe na matajiri kama, lakini si kila mwenye kutamani kitu apata kabisa. Wengine watamani watoto, wameshaoa atamani mtu mtoto, mtoto jambo la kheri. Na wengine watamani mali vile vile, bwana anatamani mtu awe na mali. Na hapa kama tutafanya uhakiki kwamba tutatayarisha fomu za siri, kila mtu ajaze anachotamani. Hebu leo kutakuwa bavu huu hapa. Hebu andika mwenyewe sasa unatamani nini. Usimoneshe mtu. Vurugu kwa kweli. Mimi natamani, mimi natamani. Sasa yote ndio upewe. Amli al-insanu ma tamanna. Hivyo mwanadamu anaweza kupata kila anachotamani? Impossible, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Lisda wewe, mpaka ulipokuwa katika akili hiyo sasa, umetamani mangapi na umeyapata mangapi? Hebu jiulize wewe mwenyewe. Naam. Amri al-insan ma tamanna. Hivyo je, kila mwanadamu aweza kupata matamanna kila anachokitamani? Falillahi al-akhiratu wal-ula, yani kwa maana akhira ni yake Allah, na vile vile al-ula ya kusudiwa kwa maana dunia ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Kathir, huwa alladhi yende ambaye ma shaa kana atakalo huwa wa ma lam yashaa lam yakun nasilotaka alihi. Kwa inaonekana kwamba hili ni suala la akhira, na tutaelezea kidogo hapa kwa mujibu wa akhira tu at-tahawiyya ambayo imefanya taaliq na Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhaddid Nasir bin al-Bani rahimahullah. Katika miongoni mwa mambo ya akida ni mtu aamini ya kwamba fa inna Allah ta'ala ta'al ilma al-qadar an anamihi wa nahahum an maramihi kama qala ta'ala la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Hii ni akida at-tahawiyya. Lakini kuna maneno hapa ambayo mahali shahidi ya dasaleti. Wakala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmua al-fatawa anasema ya kwamba al-imanu bil qadar ala darajatayn, yani kuamini qadar kuna yani unasudia kuna two steps, first step, second step. Anasema kullu darajatin tatadhamman shay'ain, na kila step ndani yake kuna aina mbili, bi maana kama kwamba kuna hatua nne za kuamini qadar. Yani moja ndani yake kuna mbili, bi maana kama ni a two in one. Fa daraja al-ula, ama daraja ya kwanza, sehemu ya kwanza ya kwamba mtu mpaka aambiwa kwamba ameamini qadar ni al-imanu bi anna Allah ta'ala alima mal khalqu عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزل. ومن هذي وكسكي قبا انتو بنا كاميني قدر يلا ناميني قدر. ابن تيمية رحمه الله نسمع فانا انتك أبتيها توهي سيهي ايبي آميني قبا الله سبحانه وتعالى يي ني ني نجوز يعني علم أمكشك يوا بما الخلق عاملون, yale mambo ambayo watakuja kuyatenda wanadamu, yani viumbe yote. Kwa hiyo hii yaambiwa kwamba tayari umeamini qadar, wa alima jamia ahwalahum, na Allah tayari ameshakujua hali za watu, mina at-taati wal maasi wal arzaq wal ajal. Hii aina ya kwanza. Uamini hivi Allah mambo yote ambayo sisi tunafanya sasa hivi katika elimu yake ya azali alikishakujua dhabati kabisa kabisa. Kwa hiyo ukijikwaa kwa hii ni qadar. Kwa nini? Allah alishajua zamani kwa mimi nitajikwaa. No? Kwa hiyo hii ni stage ya kwanza, na akastadili Sheikh al-Islam katika hadithi ambayo ameitoa al-Albani rahimahullah katika sifa sahiha, hadithi nambari 163 hadithi Abdullah bin Abbas. Hadithi refu lakini imekuja katika sifa kwa fupi ni kwamba Allah subhanahu, yani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, kitu cha kwanza Allah alichokiumba ni kalam. Fa awwal kwanza kabisa ameiumba kalam. Kala lahu, akayambia kalam, ektop, andik. Kalamu ikasema, maktub, yani, niandike nini? Kal, elma aktub, niandike nini? Kal, awa akasema kuyambia kalam, ektop, ma huwa kainun ila yawmi al-qiyama. Yandike yale yote atakayotuka mpaka siku ya kiyama. Angalia, hujaumba wewe, haijaumba mbingu, haijaumba chochote, cha mwanzo kuumba ni nini? Ni kalamu. Yaandike yote atakuja kutokea siku ya kiyama. Yote mpaka siku ya kiyama. Na fama asaba al-insan, yale yote ambayo mwanadamu atayapata, aliyeyapata, lam yakun liyukhti'ahu, ni kwamba haikuwa ayakose. Jambo lolote ikiwa umelipata basi naam, ili jambo hilo tangu enzi ilikuwa jambo hilo silikose. Na wama akhtaahu, na yale yote mwanadamu ayakosa, lam yakun liyusibahu, ilikuwa lam yakun, kwamba yeye asilipate jambo lile, asiyapate yale. Hii ndio akida jaffat al-aqlam wa tuwiyat as-suhuf, kalam zimeshakauka na karatasi zimeshakunjwa. Kwa maana hii yaonesha kwamba kitu chochote unachokipata, basi naam, iliandikiwa ukipate, na ukikikosa, basi naam, hukuandikiwa ukipate. Kwa bila kwa maana ukikipata, basi hukuandikiwa ukikosa. Hii ndio akida. Kwa mantiki hii kwamba unapotamani jambo si lazima ulipate, mpaka Allah mwenyewe kwamba jambo lile tayari ameshalikadiria. Na hatua ya pili, katika daraja ya pili, wa daraja tuthani, amesema Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa huwa mashiatillah, ni yale matashi ya Allah, yani jambo mpaka Allah atake yeye. Wa ma tashauna illa an yasha, kwa pale kawa amlil insan ma tamanna, hivyo mwanadamu aweza kupata kila anachokitaka, anachokitamani. Kumbe katika masala ya akida ni kwamba jambo lolote lazima mpaka Allah atake yeye, wa kudratihi, wa kudratuhu, na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala shamila, umeenea kila kitu. Wa huwa al-iman, nako ni kuamini, bi anna ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ndio ile kauli ya nani, ya Ibn Kathir katika tafsiri yake, kwamba uamini jambo lolote ambalo Allah yeye ataka ndilo huwa, na asilotaka haliwi. Hii ni akida katika masala ya qadar. Kwa maana hiyo, mtu akielewa hivi, anakuwa mara nyingi anapunguza zile stress, anapunguza ule msongo wa mawazo. Kwa nini nimekosa? Sasa unajua, amli linsani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula, hakuna haja ya kusikitika sana kujenga huzuni. Na huzuni za mara nyingi mtu anazitengeneza, unawaza uliwakosa wii, unaanza tangu ujana wako, mwanamke yule uliomkosa yule nipani moyo yule la kwanza ile, alafu ndivyo ame mpaka nishafika mpaka ubole ya Uturuki, niingie tu pale Greece na hivi na hivi na hivi na hivi, ningekuwa simeni sasa hivi ila pili, basi nitakuwa wewe unawaza tu biashara ile nilikosa ile. Sasa hizi stresses zinakuja kwa mtu hana akida kwamba masha Allah kana wa ma lam yasha, na sio taka Allah ndio yakuna yao. Ndio hii ndio lengo la aya hii, amli linsani ma tamanna, hivyo je mwanadamu aweza kuyapata kwa kila analolitamani? Falillahi al-akhiratu wal-ula, yani akhira ni yake mwenyewe Allah, wal-ula bimaana ad-dunya, dunia vile vile ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tafsiria hapa katika aya hii nambari 25, tutaendelea inshallah juma lijalo kuanzia aya nambari 26. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Na nimekuja maswala hapa, lakini maswala yenyewe maswala ambayo yani yashajibiwa, yani ukisikiliza yale maelezo tayari yameshajibiwa. Mfano, kuna moja hili je, naweza kumita mwanangu? Kuna hili jingine nasema, je, Allah nikimwita kwa jina la Mola inafaa? Nikimwita kwa jina la Mola, inaonekana huyu msikilizaji, muulizaji, yani hakuwa makini katika ule ufahamu wa ile somo lenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah, jina lake hilo ni taukifia, yani huwezi kumita jina jingine. Kwa hiyo ukisema Mola ndo yale yale Mwenyezi Mungu, ndio ukasema huyu hakufahamu isomo. Yani ukisema Mola wangu ndo umemwita kweli Allah, au hamjafahamu? Labda kwa Kiarabu ukisema hivi ilahi, ilahi, naam, iya fa ilahi, ya kusudia ni kwamba ndo huyo huyo Allah. Lakini ukasema Mola wangu, ewe Mola, basi bado haijawa kwa maana ya kufitisha nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na sigha ya ilahi ukiliangalia neno hili linamaanisha ya kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi katika Qur'ani zikaja zikawa zimelenga kwamba ilahuna, kwamba sisi Mola wetu. Kwa hiyo maana hii Mola wetu haimaanishi kwamba Mola ndio jina lake, lakini ile ile kwamba ilahi ndio inabakia, ina stand badala ya kusema Mola. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba mtu ajaribu kusema ilahi Mola wangu badala ya kusema yani ilahi, yani tafsiri inakuja Mola wangu badala ya kusema Mola wangu aseme nini ilahi. Yani kama mfano ukisema Allah, iondoe Mwenyezi Mungu sema Allah, na iondoe hii yani Mola sema ilahu. Hili litakuwa linakuwa lina maana sawa. Nafikiri itakuwa somo hili limefahamika katika mazingira hayo. Naam. Kuna swala jingine? Naam. Tunaanza kulia kwanza. Afwan. Aha, kulia. Amna swali? Aya, katikati. Naam, Sheikh. Aha. Eo nakosea sana kabisa, kwa sababu huwezi kumfundisha mtu kitu ambacho kilichokuwa si sahihi. Yaani unataka umwelekee mtu katika usahihi, lakini unampa material ambayo si sahihi. Na kwa maana hii, kwa faida, hairuhusiwi kuwalingania wasiokuwa Islam waje katika Uislamu kwa kutumia zaidi ya Qur'ani al-Karim. Sawa? Yaani kwamba si unataka jioni awe Muislamu. Sasa hairuhusiwi kwamba ati mtumie Biblia yake ili nimuite katika Uislamu. Hizi aya za Qur'an ndizo uzitumie hizi zile ambazo zitamleta katika nini? Uislamu. Kwa hivyo haya mambo unaona, siku na mazinga, siku na nani, siku na nani, wametumia yani ile njia ya kuwaita watu katika Uislamu, njia iliyokuwa ni ya batil. Nasema ni methodology. Ni methodology, ni completely, yani moja kwa moja imekuwa ni hi-fi. Ingawaje wanaingia wengi, mpe huyo, lakini kimsingi ya kisheria haikubaliki kumwita Mkristo katika njia iliyokuwa si ya Qur'an. Kwa hiyo sisi tutakujibu nafsi. Naam. Katikati, kama hakuna, tumpe imamu wetu hapa. Naam, tafadhali. Liko nje ya darasa. Ina kuruhusu, lakini kwanza, je, kuna mtu ambaye ana swala ndani ya darasa? Naam, swala zuri, swala la kifikihi, kwamba kuna mpaka amepita mbele ya imam. Kuna maana imam yeye ndio sutra ya watu wote msikiti mzima. Napenda kukujibu ya kwamba kinachojiri katika masala ya imam anapokuwa mbele anaswalisha, basi ajitahidi kwa kadri anavyoweza kisipite kitu mbele yake, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuswali na akawa asogea mbele mpaka akawa ameambatana na ukuta, yani tumbo lake liko. Kumbe kulikuwa kuna mbuzi ataka kupita, kwa mbuzi akapita nyuma. Sawa, kwa kuonesha kwamba unajitahidi ya kwamba imam basi kisipite kitu. Kwa sasa wewe ilikuwa labda unamwona paka anakuja kwa unaye unasogea, unasonga ili apite nyuma yako. Kimwe nipata mpaka hapo. Bas jibu limeisha. Au nauliza manake usahihi wa sala na nini na nini? Ah, ama kuhusu usahihi wa sala, Allahu aalam. Siwezi nikazungumza zaidi ya hapo. Kwamba sala itakuwa imebatilika, watu wote itakuwa ndo sala zao hazipo na hivi na hivi. Kwa sababu suala la kukata sala, Bwana Mtume sana baadhi ya hadithi akasema kuna watatu: kuna kalbul aswad, kuna alhimar na mwanamke mwenye hedhi. Hawa wanakata sala. Sasa ahlul ilm wakizungumza hii kukata sala katika akwali mutaaddida, lakini wengi ikaja kauli iliyokuwa yenye nguvu ni kwamba kunakuwa na nuksani ya thawabu, yani thawabu zinafanya nini, zinapunguka kutokana na yule kukata sala. Mfano kapita mtu, kuna maana thawabu zinakuwa zinapunguka. Kama ulipata thawabu 100, basi utapata thawabu 50, yategemea Allah ali. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja kwamba sala imebatilika, bali ahlul ilmi wengi wamestadili kwamba kunakuwa na mapungufu ya zile thawabu ya sala hiyo katika babu bulangu. Hata kusoma Bulughul Maram ziko hadithi hizo zinazoelezea hivyo. Na inawezekana kwamba paka kapita, lakini upitaji wake ikawa pengine spidi aliotoka huko unashtukia tu shap. Sasa ya mambo mengine na kwa nje ya uwezo wetu, lakini kama mfano unamuona huyo anakuja kwa unachukua tahadhari. Lakini kapita chap, kwa hivyo ndio nasema Allah mwenyewe anajua katika hukumu hiyo. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Aqulu hadha, astaghfirullah.